Elio soga no ki yo oza moke yo kanga boni ngolo kola na lelio yo kanga boni ngolo kola na gali yo pe musika kasi na lelio yo kanga boni ngolo kola na lelio Yokanga boli ngolo kola nangali Yope musika Kaise na leyo Oza, eske Nasali mabe Boca kisasa, boca ya bangana.